الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم مثلا بھائی دوستو یہ شاید میں نے پڑھ لی یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس پر جمے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ تم غم نہ کھاؤ اور ڈرو نہیں اور تمہیں بشارت دی جاتی ہے خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں آخرت کی زندگی میں بھی آخرت میں تمہیں منہ کا مانگا دیا جائے گا جی کا چاہا دیا جائے گا جو دل چاہے گا وہ ملے گا جو منہ سے مانگو گے وہ ملے گا اور دیا بھی جائے گا ایسے جیسے کہ مہمان کو میزبان اعزاز کے ساتھ دیتا ہے تو یہاں تک جو ہے وہ جو بات بیان ہوئی ہے وہ خود اپنا بننا بیان ہوا ہے خود اپنی ذات سے مہر مجاہدہ کر کے بننا تو دین کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت ہے اپنی ذات پر محنت ہے اور اپنی ذات کو بنانا ہے صفات سے آراستہ کرنا ہے اللہ کے تعلق سے مزین کرنا ہے اللہ کے تعلق کی زینت اس میں آئے اور صفات کی خوشبو اس میں پیدا ہو اور جو کچھ قرآن و حدیث میں نازل ہوا ہے وہ اس کے قلب میں داخل ہو جائے اس کے قلب سے ظاہر ہو جائے یہ پہلی محنت ہے پہلی محنت یہاں تک بیان ہوگی نایتوں میں اگلی دوسری محنت بیان ہو گئی من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین پھر اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو بلائے اللہ کی طرف خود بھی نیک عمل کرے اور نیک عمل کرتے ہوئے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ان دونوں چیزوں کے باوجود اس کے اندر کوئی کبر کوئی بڑائی پیدا نہ ہو بلکہ وہ اس حال میں ہو کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بات کہنے کی توفیق عطا فرما دی اللہ کا شکر ہے جو کچھ کہا ہے اس کی طرف پہلے اس کو سب سے پہلے اپنے کان سنیں اللہ کا شکر ہے میرے نفس جب تیرے کانوں نے اس بات کو سنا تو سب سے پہلی دعوت تجھے ہی ہے کہ تو اس پر عمل کر ایسے شکر کی ایسے تواضع کی کیفیت ہو اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو بلائے اللہ کی طرف خود بھی نیک اعمال کرے اور اس کو یاجزی کا حال حاصل ہو کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں دیکھو نیکی اور برائی جو ہے برابر نہیں ہوتی ہیں تم برائی کا بدلہ نیکی سے دو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا جو جانی دشمن ہے تمہارا جگری دوست بن جائے گا لیکن دیکھو یہ بات تو بڑے صبر والے لوگوں کو ملتی ہے بڑے نصیب ور لوگوں کو ملتی ہے ہر کسی کو نہیں ملتی ہے یہ بات اور دیکھو اس بات کی طرف آنے میں تو شیطان بہت بڑی رکاوٹ ڈالے گا کیونکہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح کرے وہ چاہے گا کہ جب کسی نے برائی کی تو اس سے بڑھ کر برائی کرے تاکہ اگلا اس سے اور بڑھ کر برائی کرے یہاں تک کہ ایسی چپکلش بنے کہ اس سے پوری آگ لگے اور پورے خاندان گھرانے تباہ ہوں, پورا معاشرہ تباہ ہو, شیطان تو یہ چاہے گا. تو لہذا اس سے تمہیں بچنا پڑے گا. اسے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اما کرنے کا شیطان نظر فرسٹ اعوذ باللہ, تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ کر تم اسی چیز کو کرنے برتنے کی ہمت کرو جو اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ برائی کا بدلہ نیکی سے دینا. تو عرض یہ ہے کہ دو باتیں بیان ہو گئی ان آیتوں میں. پہلے محنت مجاہدہ میں لگ کر اپنا بننا, اور پھر جب انسان بنے تو اس کے بعد انسان کا کام کرنا. جب انسان بنے بغیر کام کرتا ہے تو اس سے پھر اصلاح نہیں پھیلتی ہے, فساد پھیلتا ہے. تو اس لیے اصلاح نفس, اس بات کو میں نے دیکھا کہ ہمارے اکابر دیوبند کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ پہلے آدمی فارغ و تحصیل عالم ہو, اور اس کے بعد جو ہے تو انسان بیت اور سلوک کے سلاسل سے گزرے اور تفصیلی مجاہدہ کر کے نفس کے باطن سے گندگیوں کو توڑ کر اس کو صفات سے مزین کرے, آراستہ کرے. اور اس کے بعد جب اس کو اجازت ہو کہ اب تجھے کام کرنے کی اجازت ہے, یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. ابھی آپ کو میں ایک ساتھی کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا, میں نے کہا کہ فلاں آدمی نے الیکشن میں تصویروں کے ساتھ اشتہار بازی کی اور ان کو فلاں بزرگوں نے جو اجازت دی, انہوں نے کہا بڑی خدمت کی تھی. میں نے کہا برخوردار, یہ بیعت کی اجازت دینا اس کا معیار خدمت نہیں ہے. اس کا معیار سلسلے کے لیے پیسے خرچ کرنا نہیں ہے. کوئی آدمی میرے سلسلے کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے, اس کا حق بن گیا. کوئی آدمی میرے بہت پیر دبا رہا ہے, اس کا حق بن گیا. ایسی بات نہیں ہوتی. یہ تو تقوی کے معیار کو دیکھنا ہوتا ہے. اور کوئی خدا تعالیٰ پاک میرا محتاج ہے کہ میں تصویریں شائع کر کے اپنی اور ویڈیو کیسٹنگ کر کے اور اپنے جو ہے تو کیسٹ آپ لوگوں میں تقسیم کروں گا, اور بیچ میں کدو میں بیٹھا ہوا ہوں گا اور وہ کدو بیٹھا ہوا دین کی بات کرے گا, تو اللہ میرا محتاج ہے کہ میں دین کو پھیلاؤں گا؟ خدمت بنے کہ خدمت سلطان میں کو نہیں, احسان نہ جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. سعدی رحمتہ اللہ نے فرمایا منت شناس, منت شناس ہو کہ بخدمت گزاشتہ, اس کے احسان مان کہ تجھے خدمت پر رکھا ہوا ہے. میرا تیرا محتاج نہیں میرے بھائی, نہ اللہ میرے مدرسے کا محتاج نہ تیرے مدرسے کا محتاج, نہ اللہ میری خانقاہ کا محتاج نہ تیری خانقاہ کا محتاج, نہ اللہ میری پارٹی کا محتاج نہ تیری پارٹی کا محتاج, نہ اللہ پاک میری کتاب کا محتاج نہ تیری کتاب کا محتاج, نہ میرے گلا پھاڑنے کا محتاج نہ تیرا گلا پھاڑنے کا محتاج کہ میں چیخیں ماروں اور میں شور مچاؤں, اس سے دین پھیلے گا. صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علاقوں میں گئے ہیں, ان علاقوں میں ان کی زبان ان کو نہیں آتی تھی اور ان سے دین پھیلا ہے. کیوں؟ کہ وہ عمل کا نمونہ تھا. بمبئی, مالابار, کالی کاٹ یہ علاقہ ہے پورا ہندوستان کا, پورا بڑا ساحل ہے سمندر کا. اس پر صحابہ اکرام بھی نہیں ہیں, تابعین آئے ہیں, تابعین آئے اور تابعین نے آ کر تجارت کی ہے, اور ان کی تجارت سے جو ہے تو اس جگہ دین پھیلا ہے. تاجر آئے ہیں لیکن بنے ہوئے تاجر آئے ہیں جو عمل کا نمونہ تھے. عمل کا نمونہ تھے, اس عمل کے نمونے کے ساتھ انہوں نے تجارت کا عمل جب اس علاقے میں کیا ہے تو تجارت کے عمل سے دین پھیلا ہے. اور انڈونیشیا ملیشیا کا علاقہ, اس میں بھی صحابہ اکرام کی آمد نہیں. صحابہ اکرام کی آمد جو ہے یہ وسط ایشیا اور شمالی افریقہ میں ہے اور صوبہ سرحد کے علاقے میں ہے. باقی جگہ تابعین, تبع تابعین گئے ہیں, تاجر گئے ہیں, دنیا کے کاموں کے لیے لوگ گئے ہیں. انڈونیشیا ملیشیا کے لوگ یہاں بھی تاجر گئے ہیں اور تابعین گئے ہیں, اور جب سنت کے مطابق تجارت کی ہے, دیانت صداقت امانت کے ساتھ تجارت کی ہے, تو پورے بازار پر چھا گئے. مقامی بازار والوں نے جو ہے تو ان کے خلاف تاریخ چلائی کہ اگر یہ اگر ہے تو انہوں نے تمہارے کاروبار کو فیل کر دیا. تاریخ چلا کر بادشاہ تک شکایت لے گئے, اور بادشاہ نے جو ہے تو ان کے نکالنے کا فیصلہ کرنا چاہا. جب فیصلہ کرنا چاہا تو اس سے بادشاہ کو اندازہ ہوا اس کی مقامی آبادی تو نئے تاجروں کے ساتھ ہے, ان کا ساتھ دے رہی ہے. اب حکومتوں کو تو اپنے عوام کا پبلک کا خیال رکھنا ہوتا ہے, انہوں نے چھوڑے دوبارہ پھر سونے سازش کی اور پھر بلایا تب ایسی سازش کی تاکہ کامیاب نہ ہو سکیں. اس دفعہ جب بادشاہ نے سخت باتیں ان سے کہیں تو انہوں نے کہا دیکھ بادشاہ سلامت, عرض یہ ہے کہ ہم تو ایک صحیح طریقے سے چلنے والے لوگ ہیں, اگر آپ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کا غضب تمہیں پکڑے گا. اگر تم ہم پر ہاتھ ڈالو گے تو اللہ پاک تم پر ہاتھ ڈالے گا. تو اللہ والے کی بات کوئی منہ کا بول نہیں ہوتا, منہ کا بول کول نہیں ہوتا, دل کا زور ہوتا ہے اس میں. نا جی وہ صرف ہاتھ سے مارنے والا کارتوس نہیں ہوتا, بندوق سے فائر ہونے والا کارتوس ہوتا ہے. بادشاہ کو علاقہ رکھتے اس نے کہا بس یہ رہیں گے ہی نہیں, اور یہ جو 95% آبادی مسلمان آبادی کا علاقہ ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے جو صرف زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں, بنے ہوئے لوگ تھے. سال میں ایک دفعہ ان کے قافلے جاتے تھے, حج کے دنوں میں چلے جاتے تھے اپنے عرب ممالک کو, وہاں رشتہ داروں سے ملتے تھے, حج کرتے تھے, پھر واپس آتے تھے. ایک جو قافلہ جانے لگا تو جہاز طوفان میں پھنس گیا, جہاز طوفان میں پھنسا اور عملہ جو ہے وہ لوگوں کو کوس رہا ہے تمہاری کوتاہی, تم منحوس ہو, یہ عملے والے جو ہے وہ لوگ عملے کو کہہ رہے ہیں تم منحوس ہو, تمہیں طریقہ کار نہیں آتا, ایک دوسرے کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, دوسرے کو کوس رہے ہیں, جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے دنیا داروں کا کہ جو خرابی آئی میں کہتا ہوں کہ تیری وجہ سے ہے, تو کہتا ہے میں تیری وجہ سے ہے, اور یہ دونوں ہی منحوس ہیں, دونوں کی وجہ سے ہے. اور یہ کہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ معاف کرے, دوسرے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ معاف کرے, تو اللہ دونوں پر رحمت کرتا ہے. کچھ لوگ جہاز میں تھے اور جہاز کے چاروں کونوں میں چلے گئے اور دعا مانگنے لگ گئے, اور مقامی لوگ جو تھے وہ ان کی سننے لگے کہ یہ آدمی کیا حرکت کر رہے ہیں, کیونکہ باقی پریشان ہے جہاز کے ڈوبنے کے بارے میں, عملہ جو ہے وہ کوس رہا ہے لوگوں کو اور لوگ جو ہے تو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں عملے کو, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کچھ لوگ ایسے وہ کہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے وہ طوفان میں پھنس گیا, یا اللہ ہم تیرے حضور معافی مانگتے ہیں, یا اللہ ہم تیرے حضور توبہ طائب ہوتے ہیں, یا اللہ ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ تو اس مصیبت سے ہمیں نکال دے. ان کی دعائیں ہوتی رہیں یہاں تک جہاز طوفان سے نکل گیا. جب برما پہنچا یہ جہاز, رنگون پہنچا, تو ان لوگوں نے اپنی حکومت سے ان لوگوں کا تعارف کرایا. پہلے حکومت نے کہا کہ ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں, کیا آپ لوگ اس بات پر خوش نہیں ہوں گے کہ آپ ہمارے علاقے میں آباد ہو جائیں, تاکہ وہ رحمتیں جو آپ کی وجہ سے روپتے جہاز پر آئی یہ ہم پر بھی آ جائیں. انہوں نے ان کی بات کو تسلیم کیا, ملک کے چاروں کونوں میں ان کو آباد کیا گیا, چاروں کونوں میں آباد ہوئے. جو بنگال کا اور برما بنگال کا جو اسلام ہے وہ ان خاندانوں کے ذریعے سے ہوا ہے, کیونکہ بنگال کا آدھا صوبہ پاکستان کو ملا تھا, بمبئی کے علاقے کو لے پورا بنگال تھا, اس وقت بھی 60% آبادی تھی. پھر ریڈ کلف نے نیا فارمولہ کیا کہ آدھے بنگال میں مسلمان زیادہ ہیں جو مشرقی ہے, اور مغربی جو ہے اس میں ہندو زیادہ ہیں, تو اسے آدھے کر کے پنجاب کے بارے میں اور بنگال کے بارے میں یہ کر دیا. تو ان لوگوں کے عمل سے یہ پورا علاقہ اسلام میں داخل ہوا. پھر جب ماحول بگڑے تو آج برما کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. یہ میرے بھائی ایک دو دن کی بات نہیں ہوا کرتی, ہمیں دکھ ہے, پریشانی ہے, ان کے حالات سنتے ہیں تو دکھ اور پریشانی ہوتی ہے. اگر دوست پریشانی نہ ہو, دل نہ کڑے, تو سمجھ لے کہ تیرا ایمان درست نہیں ہے. میں اب تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب مسلمان کو تکلیف ہو اور دکھ پہنچ رہا ہو اس پر دل نہ کڑے, دل پریشان نہ ہو, تو سمجھ لے کہ دل میں ایمان بہت کمزور ہے. تو اے بھائی میرے بھائی, یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوا کرتی ہے, یہ فسق و فجور کی ایک لمبی داستان ہوتی ہے. یا فسق و فجور, گناہ اور ظلمت اندھیرا یہ قوموں کے اندر آ جاتا ہے اور چھا جاتا ہے اور ان کے اعمال کو خراب کر دیتا ہے. ان کے جب اعمال بگڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے, کیونکہ اللہ پاک کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اپنے دین کے رشتے کے. وہ سورہ قلم کی آیت کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ثم لقطعنا منه الوتین, اس سے پہلے یہ آیت پڑھنی ہوگی. لاخذنا بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین, اس سے پہلے پڑھیں. اخذنا بالیمین کے پہلے آیت جو کیا ہے, یہ پیغمبر حضور کے بارے, حضور کو بارے میں کفار کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر اگر ہماری باتوں کو بدل دے تو ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں اور اس کی رگے جان کو کاٹ کے رکھ دیں. تو پنجبیری اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ تا سے حیثیت ہے خدا مخ کے رت دا سے ہو کے تا سرب دا سے دا سے رکو دا حل بدیو کی. اور ہم نے جن اہل دیوبند تفسیر پڑھی تو نے کہا کہ اللہ پاک کفار کو ایسی ڈانٹ پلا کر کہہ رہا ہے کہ حق جو ہے حق کو واضح کرنا اور حق کو جو ہے تو لے کر چلنا اور حق کو جو ہے حق کو حق رکھنا, اسے باطل کو نہ ملانا, یہ اتنا اہم کام ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ پیغمبر کر سکے. اس نے کیا ہوتا تو ہمارے سامنے اس کا یہ حل ہوا ہوتا. تو لہذا دعوے کے ساتھ ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ حق کو حق کہہ کر کے دے رہا ہے, پھیلا رہا ہے, اور اسے ملاوٹ کر ہی نہیں رہا ہے, کر سکتا ہی نہیں ہے. اگر کی ہوتی ہے تمہارے یہ تمہارے سامنے ہو چکا ہوتا. تو بڑا فرق ہے نا جی, تشریح میں بڑا فرق محسوس ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا جی, بڑا فرق محسوس ہوا. تو ایک تو ہے ٹیڑھے منہ کی اور بیتوکے کی تشریح ہے جو اپنے پیٹ سے ہی کر رہا ہے. تو 1400 سال امت پر گزرے ہوئے ہیں. اس میں تو عبداللہ بن عباس پہلا مفصل گزرا ہوا ہے صحابی جس کو حضور نے دعا دی ہوئی ہے. سب سے پہلے دیکھنا تھا کہ اس نے کیا تفسیر کی ہوئی ہے جی. اور پھر اس میں جو ہے تو ان کے بعد اتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے کہ یاقوت الطاویل جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو ہے 40 جلدوں میں ہے جی. علماء کرام نے دیکھی تک بھی نہیں ہوگی, بڑے بڑے مدارس میں یاقوت الطاویل ملتی نہیں. ہو سکتا ہے کسی مخدودے کی شکل میں ہو, کسی جگہ پر ہو. تو ایک ایک بات کو حیال علوم میں جب تشریح کرنے کے لیے لیتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, تو سب ہو کے سب اس پر لکھتے ہیں اور ایسی باریکیاں اس پر نکالتے ہیں کہ راضی عمل کی نیت سے پڑھ رہا ہو جس کا دل کانپتا ہے اور اندھڑیاں جو ہیں وہ خوراک کو باہر پھینکنے میں تیار ہو جاتی ہے, اتنا خوف آتا ہے. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ہمارے کہنے کا, ہمارے بولنے کا, ہماری کتاب کا. اگر مسلمان کی تکلیف پر دل نہ کڑے, سمجھ لے کہ آدمی کا ایمان بہت کمزور ہے جی. یہ فسق و فجور پھیلتا ہے, پھیل جاتا ہے, اس کو روکا نہیں جاتا ہے اور ذمہ دار لوگ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کو آنکھیں بند کر لے ہوتے ہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں. فسق و فجور کی ایک سطح ہوتی ہے, جب اس سطح پر پھیل جائے تو اللہ پاک کی پکڑ آ جاتی ہے. تو پھر وہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کا ذاتی رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, سب کا رشتہ ایمان کا اور عمل کا ہے اللہ کی ذات ذوالجلال کے ساتھ. ثم لقطعنا من الوتین اور لاخذنا بالیمین ثم لقطعنا من الوتین، یہ آیت اسی سلسلے میں نے پڑھی کہ قادسیہ کی جنگ کے لیے سعد بن وقاص، ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھیجا. کافی دن مشاورت ہوتی رہی تو لوگوں نے کہا کہ فلانے کو بھیجیں فلانے کو بھیجیں، خود امیر المومنین جائیں. آخر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا جب نام آیا نے فرمایا کہ بس یہ کافی ہے. وہ جب چلنے لگے تو لشکروں کا اصول ہوتا ہے کہ اگلے حالات معلوم کرتے جائیں ہر جگہ، پچھلے حالات پچھلی پہ نگاہ رکھیں، آگے بھی حالات رکھیں معلوم کرتے جائیں. ہر پڑاؤ پر ان کو حالات سخت سے سخت معلوم ہو رہے تھے، سخت سے سخت حالات، زیادہ سے زیادہ تعداد، بڑھ سے بڑھ کر اسلحہ، اور آگے ایک منظم حکومت، اور دنیا کی دو اس وقت بڑے بلاک تھے، ایک رومن امپائر سلطنت روما عیسائیوں کی، اور ایک جو ہے تو کس طرح کی حکومت، تو کس طرح کی حکومت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے جا رہے تھے. جس طرح کے ملامر ایک بار ملامر کے لوگ ایک بار ٹکرائے روس سے اور دوسری بار ٹکرائے امریکہ سے، ایسے حالات. تو ہر جگہ سے ہر پڑاؤ سے خط لکھتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ ہمارا فکر کرنا ہوگا، ہمارا خیال کرنا ہوگا، ہمارے لیے کمک مدد اور لشکر بھیجنے ہوں گے. جب بہت خط آ گئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کن خط لکھا، اے سعد مڑ مڑ کر مدینہ کی طرف نہ دیکھو، میں نے تمہاری مدد کرنے والے کو تمہارے ساتھ بھیج دیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، اس کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں، انسانوں کی طرف سے عمل ہوتا ہے. جب ان دو باتوں کو جوڑ ہو جائے تو پھر جو ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو اپنے لشکر کے کچھ سمجھدار لوگوں کو ان کی طرح ان کو فار کی طرف بھیجو، ان ایرانیوں کی طرف بھیجو جو ان کو دین کی دعوت دیں، اور دعوت دینے کے بعد ان سے کہیں کہ اس کو تسلیم کر لو، تمہارے بھائی ہو، ہم تمہیں گلے سینے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور تمہارے ملک تمہاری مملکت کے سارا ساتھ ہمارا کوئی واسطہ کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ تمہیں ہی مبارک ہو. اور اس کو نہیں مانتے ہو تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری ساورنٹی توڑی جائے گی، اقتدار عالیہ توڑا جائے گا، حکومت کو معزول کریں گے ہم، کیونکہ ہم انسانوں کو ایسی حکومت کے ماتحت چھوڑ نہیں سکتے جو ان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہو. جب بھی اسلام کو طاقت ہو جائے، طاقت حاصل ہو جائے، تو پھر ان کے ذمہ ضروری ہے کہ یہ اسلم تسلم کی دعوت دیں گے، یہ اپنے لشکر کو لے جا کر کفار کی سرحد پر کھڑا کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ پہلی بات جو ہے وہ اسلام قبول کرو، اور اس کو نہیں قبول کرتے تو دوسری بات پھر لازمی جو ہم نے کرنی ہے وہ اقتدار عالیہ تمہارا ہم نے توڑنا ہے، حکومت ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. حکومت کے بغیر ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے کی پوری مذہبی آزادی کے ساتھ تمہیں چھوڑا جائے گا، کاروبار کرنے کی تمہاری اجازت ہوگی، مذہبی تو آزادی ہوگی تمہیں، تمہیں کوئی جبری مسلمان نہیں کرے گا، کھاؤ پیو رہو مزے کرو. ہاں جی، لیکن اقتدار عالیہ نہیں چھوڑتے ہیں، کیوں کیسے اقتدار جو لوگوں کو جہنم میں لے جانے والا ہو، میرے اس میں جو فرائض ہیں اس میں سے عام فریضہ اس اقتدار عالیہ کو توڑنا ہے، جس کو فقہ کل نظام کی شکل میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا ہے کہ دنیا کے سارے نظاموں کو دھڑام سے گرا دو. اس بات کو مان لو تو اس پر یہ مسئلہ ختم ہو گیا، اور نہ مانو تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ پھر میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا کہ اب زندہ رہنے کا حق تمہیں حاصل ہے کیا زندہ رہنے کا حق ہمیں حاصل ہے. یہ بات جب کر لینا، اس کرنے کے بعد پھر جو ہے تو پھر اللہ کا نام لے کر تم ان سے بھیڑ جانا، پھر مقابلہ تمہارا اور ان کا نہیں ہوگا بلکہ مقابلہ ذات ذوالجلال کا اور ان کا ہوگا. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پہلے گئے، پہلے انہوں نے جے سی اوز کی سفارت بھیجی، جونیئر کمانڈنگ آفیسر فوج میں ہوتے ہیں، کہ جوان سے وہ اس سے لے کر لانس نائک سے لے کر صوبے دار میجر تک ان کو جے سی اوز کہتے ہیں. پہلے ان کی سفارت بھیجی. عام جوان عربی بن عامر امیر اس کے بنے ہوئے عام نوجوان ہیں اور کچھ جے سی اوز ہیں, سیدھے سادھے گئے اور نہ ان کو کچھ آداب شاہی کا خیال, نہ کسی چیز سے مروب, نہ کسی چیز سے متاثر. عربی بن عامر رضی اللہ عنہ اپنا نیزہ ٹیکتے ہوئے جو قالین بچھائی ان سب کو سوراخ کرتے ہوئے بادشاہ کے تخت تک جا پہنچا, رستم کے تخت تک جا پہنچا. رستم کے مذاکرات تھے, بادشاہ کے نہیں تھے, کیونکہ جو جرنیل آیا ہوا تھا رستم, اور گدے کو وہیں باندھ دیا ڈڈو کے اپنے مان. اور بات ہوئی اور سے خوب ڈٹ کر بات کی اور کڑک کر بات کی, کہ ایسے موقع پر ایسے بات کرنی چاہیے کہ کافر کا پیشاب نکلے اور اس کے اعصاب پر لرزہ اور دہشت طاری ہو. اور نے کہا بس اور کوئی شرط نہیں, کہا وہ اور کوئی شرط نہیں ہے, بس آخری شرط جو ہے وہ تلوار کا آپس میں ٹکرانا ہے, آخر میں تلوار کی جنکار ہے, ہاں جی, اس پر پھر جو ہے فیصلہ ہے اگر بات یہ ہونی ہے تو. اس پر انہوں نے کہا تو کوئی بہت سیدھے سادھے ایسے عجیب لوگ ہیں, بٹی کا ٹوکرا اس کے سر پر رکھ کر رخصت کر دیا. وہ تو بٹی کا ٹوکرا لے کر آیا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس, نے کہا امیر المومنین ایران کی سرزمین اٹھا کر لے آیا, آپ کے قدموں میں ڈال دیا, آپ کے قدموں کو مبارک. اور بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کہ کیسے پایا تم نے ان لوگوں کو, تو کسی نے کہا سوکھے سوکھے بدن تھے اور جان تو تھی نہیں, کسی نے کہا کپڑے ایسے پھٹے پڑے تھے, کسی نے کہا تلواروں پر نیام نہیں تھی, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. تو بادشاہ نے کہا کہ ہائے افسوس تم پر ہے, تو پھر تم پر کہ تم اس کے کپڑوں کو اس کی تلوار کو تو دیکھ رہے تھے لیکن اس جرت کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ تمہارے سامنے ایسے گھس کر آیا جیسا شیر بکریوں کے اندر گھس کے آتا ہے. پھر دوسرے دن جو ہے دانشوران عرب کی سینئر لوگوں کی سفارت بھیجی, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بھیجی. کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ایک شہر میں 10 دروازے ہوں اور 10 دروازوں پر ایسا پیرا ہو کہ کسی کو داخلے کے اندر گنجائش ہی نہ رہی ہو. تو یہ وہ فراست والا آدمی ہے, یہ عرب کے دہات العرب میں سے ہے, عرب کے پانچ دماغوں میں سے, فائیو برینز آف عربیا میں سے ہے یہ, کہ 10 کے 10 دروازوں سے اپنی فراست سے داخل ہو کر تمہیں دکھا دے گا. پھر دوسری سفارت میں انہوں نے جا کر بات کی, بادشاہ نے دھن دھوس دھن لی, باطل کے تین ہتھیار ہوتے, دھن پیسہ چلایا جائے, جی کہ ایک لیڈر کو کتنے مربع دے دیے جائیں, دوسرے کو کتنے مربع دے دیے جائیں, صدر بن ترجیح پر دستخط کراؤ, فوراً کرنے کو تیار ہوگا, ڈاڑی پر آدمی پھیلے گا دستخط بھی کر رہا ہوگا, جی, اور این آر او پاس کراؤ کہ سارے جرم سارے قاتلوں کو سارے ظلموں کو سارے پیسے کھائے کو آزاد کرتے, اس کے لیے میں قانون بنا رہا ہوں, اس پر بھی دستخط کرے گا, جی, کیونکہ اس نے مراعات لے لی. تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا, ہاں دھن, پہلا ہتھیار دھن پیسہ, دوسرا دھوس, ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے, ہمارا ایسا لشکر ہے, ہمارے ایسے ہتھیار ہیں, ہمارے ایسے وسائل ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ دھوس. اور جب دھوس کامیاب نہ, پھر دھان لی, دھن دھوس دھان لی, دھان لی پھر کامیاب کرنا کہ پھر سازشیں کرنا, اور سازشیں کر کے تتر بتر کرنا, ان چیزوں کو پھر آزماتے ہیں کہ اگر تم جانا چاہو تو ہم جو ہے تمہارے جرنیلوں کو اتنے اتنے ہزار دیں گے, تمہارے جوانوں کو اتنے اتنے دیں گے, ایک ایک جوڑا سب کو دیں گے, یہ یہ وال, یہ یہ وسائل, یہ ساری چیزیں دیں گے, تم کیا کرتے ہو خام خواہ پریشان ہونے کے لیے آئے ہوئے ہو, یہ ساری چیزیں لو اور واپس جاؤ. کہ ان کو ان کے نزدیک بڑی چیز مال و دولت روپیہ پیسہ تھا. جب دوسری بات انہوں نے کہی تو اس کے بعد جب آگے اب آگے لشکر کو آگے کرنا تھا, انہوں نے کہا حال مسئلے کا یہ ہے کہ جا کے پل بھی توڑ دو, کشتیوں کا کچھ بھی نہ رہے تاکہ دجلہ سے پار ان کا لشکر نہ آ سکے, ہماری جان چھوٹ جائے گی, اب کیسے پار کریں. تو سلمان فارسی رضی اللہ نے کہا کہ اس کو ایسے ہی پاس کریں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بحیرہ کلزم کو پار کیا تھا. لیکن اس کے لیے امیر المومنین ایک شرط ہے کہ آپ کے لشکر میں گناہ کبیرہ کیا ہوا آدمی نہ ہو, آپ کے لشکر میں گناہ کبیرہ نہ کیا ہوا ہو. یہ شرط اگر پوری ہے تو آپ کو پار کرائیں گے اس دریا پر. تو امیر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لشکر پر نگاہ ڈالی, اتقوا من فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ وینطق بتوفیق اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. تو نگاہ رسا نے لشکر کو دیکھا اور کہا الحمدللہ میرے لشکر میں کوئی گناہ کبیرہ والا نہیں, کہیں بھی گناہ کبیرہ کی نوزت اندھیرا ظلمت نظر نہیں آ رہی ہے. تم نے کہا پھر بسم اللہ کرو اور گھوڑے ڈالو دریا میں, اس کو ہم پار کریں گے. بسم اللہ کیا, گھوڑے ڈالے دریا میں, پار کیا. اور جب ایرانیوں نے دیکھا کہ تو دریا پر چل کر آ گئے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا تھا کہ سات بوکوں پر صحابہ اکرام پانی پر چلے ہیں. ان کے پاس حوالہ تھا, موقع نہیں ملا کہ ان سے پوچھتے. ایک حوالہ انہوں نے بتایا تھا, انہوں نے کہا کہ جس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دریائے دجلہ کو پار کر گئے تو ان کے مقابلے میں ایک دوسرے صحابی تھے اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ, ان کا اور ان کا کرامتوں کا مقابلہ ہوتا تھا. تو اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ بحرین کو ایک لشکر لے کر لے جا رہے تھے. تو اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ نے بحرین کا لشکر 22 میل سمندر پر چلایا ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جب گھوڑے تھک جاتے تھے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ مٹی کا ٹیلا ابھرا ہوا ہے, اور اس نے جو ہے ہمارے گھوڑوں کو پیروں کو تھام لیا اور ہم آرام کر کے پھر آگے چلے, ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے. کہ 22 میل الخبر سے چلا کر بحرین کو جو ہے پہنچایا ہے, 22 میل سمندر ہے یہاں پر, اس پر چلایا ہے. باتوں کو تو سن کر اعتبار کرنے کے بھی تیرے حالات نہیں ہیں, کیونکہ تیری اور میری زندگی گناہ کے چسکے میں گزری ہوئی ہے, لہذا اس بات کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق تقوی کا ہے. میں اور تو مدرسہ چلا رہے ہیں, اس میں تقوی نہیں پیدا ہو رہا تو یہ تو میں ایک دکان چلا رہا ہوں, یہ تو مدرسہ نہیں ہے, تو کاروبار ہے. جس کے نتیجے میں میری موٹر بھی ہو گئی, میرا بنگلہ بھی ہو گیا اور میری حیثیت بھی ہو گئی. یہ تو دکاندار دکان سے کما رہا تھا, میں نے یہاں سے کمایا ہے, یہ تو کاروبار ہے میرے بھائی. میں سلسلہ چلا رہا ہوں بیعت کا, اس میں تقوی نہیں پیدا ہو رہا اور تعداد بڑھ رہی ہے اور میرے شکرانے بڑھ رہے ہیں اور میرے وسائل بڑھ رہے ہیں. تو یہ تو سلسلہ نہیں ہے, یہ تو ایک مذاق ہے, یہ تو ایک کاروبار ہے. آج ایک آدمی ملا کالج میں, تو اس نے میں نے کہا فلانی گدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بڑے سارے وفات پا گئے, بیٹے بھی وفات پا گئے, پوتے ہیں. تو میں نے کہا کوئی کلندر بٹھایا ہے گدی پر کہ نہیں بٹھایا ہے؟ تو اس بار داڑھی منڈا نماز روزے سے فارغ ہوتا ہے نا, کہتے یہ کلندر ہو گیا ہے. تو پچھتو کہ ماورا ہے کلندر کے بارے میں, خز فلانے کہا رکی نا بس کلندر ہی بیان. تو ایسے ہی ان پیروں کا حال ہوتا ہے, جو کلندر بن جاتے ہیں, وہ شکرانے اور مالی وسائل آگے ہوتے ہیں بیوقوف, اور پھر جا کر وہیں پر سر مار رہے ہیں, پھر جا کر وہیں پر سر ٹیک رہے ہیں. اور اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ تو بت کے آگے سر ٹیکے گا, اس پر اپنا مال نشاور کرے گا, تیرا کام وہاں سے بن جائے گا. اگر تو جیلی پیر کے پاس چلے جائے گا, تیرا کام وہاں سے بن جائے گا. دیکھیں تعلق اللہ کا نہیں ہوگا, ان باتوں سے اللہ کا تعلق نہیں ہوتا. اللہ کے تعلق کے لیے تو بنیاد ایمان و تقویٰ ہے, اس میں اللہ پاک کسی کی روح رعایت نہیں کرتا ہے, نہ اپنے پیغمبر کی روح رعایت کرتے. خدا کہتا ہے اگر میں اس کی بھی روح رعایت کرنے کو تیار نہیں ہوں. لیکن جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ وہ اللہ پاک ایک ثبوت کے طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا حق پر ہے, ایسے حق کو کہنے والا ہے کہ حق کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کہ کسی کی روح رائے تو اللہ پاک کرنے والا نہیں ہے، تو اور میں اپنے اعمال کو درست کریں گے. تو ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے کہ تم جماعتوں میں نکلتے ہو، چلے لگاتے ہو، چار مہینے لگاتے ہو، برخوردار، نکلنا اصل نہیں ہے، نکلنا اصل نہیں ہے، بننا اصل ہے. تو بنا ہے کہ نہیں بنا ہے؟ اگر بنا ہے تو تیرا نکلنا فائدے والا، وہ اگر نہیں بنا ہے تو سیر سپاٹا ہے. اگر تقوا نہیں آ رہا ہے تو سیر سپاٹا ہے. کل ہی میں پوچھ رہا تھا اپنے ڈاکٹر صاحب سے، میں نے کہا تمہارا چار مہینے لگائے وہ ساتھی ہے، اس کے لیے بہت مشکلات ہیں اسپیشلسٹ ہونے کے باوجود. تو اس نے کہا اس کی مشکلات کا تذکرہ کر رہے ہو، اس کی کارستانیوں کو بھی پوچھو نا کہ پریکٹس اور میل پریکٹس میں کیا معیار ہے اس کا، یہ تم نے مجھ سے پوچھا ہوتا نا. مہینے تو لگ گئے، گاڑی تو بڑھا دی، نماز اشتہار تو شروع ہو گیا، لیکن معاملات میں جب سامنے بات آتی ہے کہ وہاں سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے مشکلات ہیں. تو بلا پاک تو کامل دین چاہتا ہے کہ کامل دین کر دے لے کر دو آگے بڑھے گا. جب کامل دین لے کر دو آگے بڑھے گا تب اللہ کی مدد آئے گی، اور اس راستے میں تو اللہ کی مدد سے چلا جاتا ہے. مال دولت وسائل دھن دونس دھاندلی لشکر اسلحہ اور دنیا کی چیزیں، دنیا کا ساز و سامان، اس سے نہیں چلا جاتا، اس میں تو ایمان و تقوی سے چلا کرتے ہیں. اس میں اپنے آپ کو درست رکھنا ہوتا ہے، اپنی درستگی کرنی ہوتی ہے، اپنے کو بار بار جانچنا ہوتا ہے، پرکھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، دل کو دیکھنا ہوتا ہے، اندر کو دیکھنا ہوتا ہے، باہر کو دیکھنا ہوتا ہے، ظاہر کو دیکھنا ہوتا ہے، باطن کو دیکھنا ہوتا ہے، ظاہر کو درست کرنا ہوتا ہے، باطن کو درست کرنا ہوتا ہے، اپنے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. یہ بات جب ہوتی ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہ بات نہ ہو ساری دنیا اسلام میں میری تیری طرح بکھی بشر کی کسی کی اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے. خدا نہ خاصا سارے کے سارے ختم ہوتے ہیں تو ختم ہو جائیں، اللہ پاک کی سب کو سب روز قیامت سب کو ختم کرنے کے بعد فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تو اس لیے میرے بھائی اس بات میں غور و فکر کر، اس بات میں سوچ کر کہ یہ بات درست ہونی چاہیے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان دے دیں سر، پانچ منٹ کے بعد اذان کی پھر نماز پڑھی جائے گی.